puterea ta, Hristoase, Dumnezeul nostru. Răsărit lume, lumina cunoștinței, într-o dânsa ceea ce slujeau stelelor, de la stea s-au învățat să se închine ție să te cunoască pe tine răsăritul cel de sus. Doamne,